राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सप्ताशी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 8 अगस्त 2001 सायं लगभग 4 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम कृष्ण नवद बंधम परम ब्रह्म दराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकबाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं भर्षे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बपदादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादुर्वृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमवधारे हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्कारेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। तो राजस तामस सात्विक सारे भाव भगवान से होते हैं और जो कुछ भी दुनिया में लोग कर रहे हैं ये भगवान की कलियुग की लीला है ये ऐसा मानते हैं, परंतु फिर भी सुनते हुए भी मानते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि अगला व्यक्ति गलती के कारण से ऐसा कर रहा है, भगवान लीला नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद अपनी गलती से कर रहा है। तो भाई इसी बात को तो मिटाना है, ये व्यक्तियां दिखती है अंतर्गत, ये भाव मिटा करके भगवत भाव बनाना है, यही तो काम है। मतलब व्यक्ति को मत देखो, व्यक्ति मत देखो, समष्टि पर।